नवात नवतरम कल्याणतर रूपम कुरुते। तत्र मूर्तामूर्त ब्राह्मणम प्रमाणयति। मूर्तामूर्त ब्राह्मण प्रमाण नित्योपातानि भूतानि कर्णानि च देहिनः देवाव ब्रह्मणो रूपे इति पूर्वमवादिशम्। देहिनः भूतानि कर्णानि च नित्योपातानि द्वेभाव ब्रह्मण रूपे इति पूर्वम अवादिशम। ये इसमें पहले कहा है मूर्तामृत ब्राह्मण में द्वेभाव ब्रह्मण रूपे कह करके दो रूप बताया, मूर्त और अमृत, पृथ्वी जल तेज का मूर्त, वायु आकाश का अमृत, फिर चाक्षुष पुरुष उधर आदित्य मंडल पुरुष, ये सतः ये सरस त्यस ये सरस सत्कार से सार ये है चाक्यूष पुरुष आदित्य मंडल सूक्ष्म शरीर को त्यस्य रस का टीका में अस्य अर्थ यक्षु रेश तपति च यक्षु ये अलग है, ये 2341 शायद होगा, ये सतपति ये 2321 होगा। स्थूल देहो लक्षित ये स्थूल देह का है, यक्षु ये सतपति कह करके स्थूल आदित्य योयम दक्षिण अक्षण पुरुष कह दिया। दक्षिण पुरुष है सूक्ष्म शरीर के लिए, ये द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण में दक्षिण चल रहे। यश एतस्मिन् मंडले पुरुष, वो जो ऐसा तपति सूर्य का है उसमें मंडले पुरुष कह करे सूक्ष्म शरीर दक्षिण चक्ष में, और वहाँ कह करके यहाँ चेतन को नहीं सूक्ष्म शरीर को लिया, क्योंकि वो सत रस त्यस्य रस से कहा सूक्ष्म देह गृहीत। तत्र सत्व हे सरस हे सरस त्यस्य हे सरस इति कह करके तैर भूत पंच का आरब्धत्वम उक्तम। दोनों जो चक्षुष पुरुष और आदित्य मंडलस्थ पुरुष सूक्ष्म शरीर है भूत पंच का आरब्ध का, अथवा अत्रापि नित्योपातमेव तद आरंभकम इष्टम। ये सूक्ष्म जैसे भूत पंच से आरब्ध है स्थूल सरस सूक्ष्म शरीर करके, वे नित्योपात ही भूत देह का आरंभक है। अस्तु यथोत देहादि उपादानम निमित्तम तु वाच्यम देहा यथोत देहादि उपादानम यथोत्तम है क्या पठन दे रहे यथोत देहादि उपादानम अस्तु, एक पद भी हो जाएगा। यथोत्तम देहादि उपादानम नित्योपात देहादि उपादानम भवतु अस्तु निमित्तं तु वाच्यम यथोत्त विनय पदों से यथोत्तम देहादि उपादान, अर्थात ये नित्योपात है या नया नया तो नित्योपात वही है नित्योपात का यथोत्त देहादि उपादान भवतु। हाँ हाँ, यथोत्तम हो जाएगा तो मिला हो गया यह एक साथ रखेंगे तो वही तो अनुसार नहीं होना, अनुसार होना अच्छा होता है। कल बताएंगे बड़े महाजन ने क्या किया, इतने तो यथोत देहादि उपादान निमित्तम तो वाच्यम इति आशंका उपमृद्य उपमृद्यो उपमृद्येषां रचनां प्राक्तनि पुनः यथा कर्म यथा ज्ञानं कुरुते रचनांतरम्। एषां प्राक्तनि रचनां उपमृत्य उपमृद्य पुनः यथा कर्म यथा ज्ञानं रचनांतरं कुरुते। ये देह इंद्रियादि के देह को अलग बनाते हैं उपमृद्य उपमृद्य। हाँ, नित्य मतलब हुई है, अनादिकाल से हुई चल रहा है। जैसे सूक्ष्म शरीर तो अनादि उनसे हुई चल रही है, और स्थूल शरीर भी जो पहले बना उसी के ही भूत आरंभ को चलता है, ऐसे नित्योपात है हुई। नया नया नहीं हो जाता है, और बाकी आगे कुछ मिलता है मूल उत्पादन इतने पितृम्बा इत्यादि शरीर बनाता है व्याचष्टि पित्रादि योग्यम पित्र्यादि उत्तम अधम मध्यमम पित्रयादि लोके स्वात्मायम यथा कर्म यथा श्रुतम तनुते देह जातानि भूरि रूपाण्य विद्यया एक होता है पितृ, एक होता है पिता पितृ, पितृयादि पितृयादि देह पितरादि योग्यों का पितृयादि क्या देह लोकादि पितृलोक के लिए हित पितृलोक के योग्यों का पितृय पितृय बनाने के लिए सही था वायुवृत्त वृद्धांत से पितृयादि हाँ पितृ संबंधि पितृ के योग्य संबंध पितरादि योग्यम उनके लिए हित उनके लिए योग्य उत्तमाधम मध्यमम पितृयादि शरीरम पितृयादि शरीर पितृयादि शरीरम पितृयादि योग्य पितृयादि के पितृयादि पिता पितृयादि लोक शरीर बनता पितृयादि के योग्य पितृयादि के योग्य जो पितृयादि संबंध ही पितृयादि लोक शरीर पितृयादि लोकेशु पितृयादि लोक में अयम आत्मा यथा कर्म यथाश्रुतम देह जातानि भूरि रूपाणि अविद्या तनुते कर्म उपासना के अनुसार देह सब अनेक अनेक रूप है अविद्या से बनाता है पितृयादि लोक में तस्मिन् अवान्तर भेद महा उत्तमाधव मध्यम पितृयादि के विशेषण तनात्म उपाय नानात्वाधीन वक्त ही शब्द ही पितृयादि ही उत्तमाधव उत्तमाध्यम शरीर क्यों होगा उसका उपाय साधन कर्म उपासना के नाना तो से पदार्थ मुक्ता तात्पर्यार्थमा पितृयादि लोकेशु अयम आत्मा यथा कर्म यथाश्रुत देह जाता नहीं तनुते यथोत संसार चैतन्यवद आत्मन स्वाभाविक सार जैसे आत्मा में चैतन्य स्वाभाविक संसार भी आत्मा में स्वाभाविक ही तो लगता है ये तो असंख्य स्व अयम इत्यादि अवतार है आगे मंत्र सभा न तो चैतन्य साक्षात संसार उसे स्वतो मत इत्यर्थ प्रतिपत्यर्थ माज गामोत्तरं वचः पूरा में अविद्या देह जाता ने तनुते न तो अयस्य संसार चैतन्यवत साक्षात स्वतः चैतन्यवत साक्षात संसार स्वतः न मत चैतन्य से स्वाभाविक है इसे संसार भी स्वतः चैतन्य है ऐसा नहीं इसको इसकी प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए उत्तम उत्तरम वच आजगामा आया आगे वाक्य न तो तस्य तात्पर्य महा आगे वाक्य यच्च यच्चास्य वास्तवम रूपम यच्चा विद्योत्थम आत्मनः सवा इत्यादिना तस्य निर्णय क्रियते धुना तन्निर्णयादसे सोऽर्थो निर्णीत सैत् कथन्वित अस्य आत्मनः यच्च वास्तवरूपम् यच्च अविद्योत्थम तस्य निर्णय सभा इत्यादि न क्रियते अधुना क्रियते। सभा इत्यादि मंत्र के द्वारा इसका निर्णय वास्तव स्वरूप क्या है, अविद्याजन्य क्या है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तन निर्णयाद अशेषार्थ निर्णित से आद कथो नीति, इतने अविद्यक रूप वास्तव रूप आत्मा का इतने निर्णय हो गया तो सारा वेदांत निर्णय हो गया। आत्मा वास्तव रूप और अविद्या रूप संसार पूरा कथो निर्णित से आद अशेषार्थ थी, ये दोनों का निर्णय करेंगे मंत्र में। आत्मा वास्तव वास्तव रूप निर्णय वेदार्थ सर्व पर निर्णित से आदित फलित महा कथन नु निर्णित से आदि किस प्रकार निर्णय हो जाए, इसलिए ऐसा होने नहीं तो निर्णय आदि दोनों का निर्णय होने से कथम सर्व वेदार्थ निर्णित हो जाए इति कथम नु निर्णित से आदि इति इति इसलिए पूर्व तो निर्णय क्रियते इति निर्णय क्रियते इसलिए सवै शब्दयोरर्थमा सवै आत्मा आत्मा ब्रह्म सवै अयम आत्मा ब्रह्म सवै संसारी संसारी यो यथोक्तेन ग्रंथेन प्रतिपादितः तद्गृहीतेय स शब्दोऽयं तस्मृत्यर्थं तथा च वै यह संसारी यथोतेन ग्रंथेन प्रतिपादित तद गृहीते ही अयम सशब्द तथा च तस्मृत्यर्थम वै तथा च का तथैव तथैव तस्मृत्यर्थम वै सशब्द उसका ग्रहण करने के लिए जो संसारी पहले कहा तदथान सुसमाहित उत्सर्जन याति पहले आया था 4-3-35 याद है नंबर 4-3-35 इसमें आया था तद्यथा अनस समयता आया था ग्रंथ ने प्रतिपादित संसारी तद गृहित तस्य संसारी न गृहित्य ग्रहणार्थम गृहित का चतुर्थ ग्रहण के लिए अयम स शब्द और वै शब्द स्मरण के लिए अयम शब्दार्थ महा स वै हो गया आगे अयम आत्मा अयम अनात्मा अनात्म भूत एतस्मिन् कार्य कारण लक्षणे संसारे प्रथते योर्थ आत्मना अनन्य मानग एतस्मिन् कार्यकारण लक्षणे अनात्मभूते संसारे यो अर्थः आत्मना प्रतते अनन्य मानग आत्मना प्रतते यो अर्थ अनन्य मानग आत्मना प्रतते आत्मरूपेण प्रतते आत्मरूप से अनन्य मानग अन्य प्रमाणे स्वयं प्रकाश माने वो आत्मा है। अनात्म होते संसारी कार्यकाल चले जो भान होता आत्मा है अनन्य मानग स्वयं प्रकाश मान अन्य प्रमाण से नहीं। 50 अविद्या तत्कार निर्मित स्व प्रकाश अर्थ अतर अयम इति उच्यते अयम आत्मा अयम कह कर वही अनन्य मानक जो आत्मा है वही अयम शब्द से दिया। एतस्मिन् कार्यकारण लक्षण अनात्म होते संसारे यो अर्थ प्रथते आत्मन आत्मरूपेण प्रथते अनन्य मानक वही अयम आत्मा सो अयम आत्मा अयम आत्मा अयम शब्द से आगे आत्मा है मंत्र में अयम आत्मा। 50 अविद्या तत्कार निर्भूत स्व प्रकाश अयम आत्मशब्दार्थ महायदिति यत्साक्षी कौ यथोक्तस्य भावा भावो प्रसिद्ध्यतः संसार वस्तुनः सोय मात्मेत्यत्राभिधीयते यथोक्तस्य संसार वस्तुना भावा भावो यत् साक्षी को प्रसिद्ध्यतः स्वयं आत्मा इत्यत्र स अभिधेयते स्वयं आत्मा अयम आत्मा इत्यत्र सो अभिधेयते अयम आत्मा इत्यत्र सो अभिधेयते यह साक्षी को यथोतस्य संसार वस्तुन भाव उपस्थित सह अयम आत्मा इत्यत्र अभिधेय अयम आत्मा समय आत्मा स्वदेश वही कहा जाता है वही आत्मा आत्मसाखी का ये संसार में आत्मा में संसार का भावाभाव प्रसिद्ध है क्या माना कूटस्थ साखी चिद्धातुर अत्र आत्मा शब्द है साखी सब भावाभाव का संसार भावाभाव कूटस्थत्व साधयति व्यभिचार व्यभिचारो न यस्यास्ति सर्वेषु व्यभिचारिषु तदवस्तंभतः सिद्धेर व्यभिचारस्य सर्वदा सर्वेषु व्यभिचारिषु यस्य व्यभिचार नास्ति सर्वदा व्यभिचारस्य तदवस्तंभतः सिद्धे उसका व्यभिचार क्यों नहीं क्योंकि व्यभिचार की सिद्धि उसी से उसका आशय अगर सिद्ध होता है व्यभिचार तो सर्व व्यभिचार पदार्थ का व्यभिचार जिसके आश्रित से सिद्ध है वो अव्यभिचारी सर्वेषु व्यभिचारिषु यस्य व्यभिचार नहीं है वही आत्मा है आत्मा कूटस्थ है स्वतः आत्मा है पूर्वेण सम्मद स्व अत्र आत्मा स्वदेश वही कूटस्थ चाहिए तस्य अव्यभिचार है तो अव्यभिचार क्यों क्योंकि तद अविष्टम्भतः व्यभिचार से सर्वदा सिद्ध है उसको तो आश्रय कर उसी से ही सिद्ध होता है व्यभिचार इसलिए अव्यभिचार भावाभाव विभाग विदृष्ट सर्वसाधक से आत्मन संप्रयुक्त पूर्ववर्तित्व अभावात अयमिति कथम व्यपदेश तत्रह संसार के भावाभाव विभाग का साकी है सबका साधक उसमें भावाभाव को विभाग ही नहीं संपूर्ण है साकी कूटस्थ सर्वसाधक ऐसा जो आत्मा है इंद्रिय संप्रयुक्त पूर्ववर्तित्व अभावत संप्रयुक्त सन्निकृष्ट पूर्ववर्ती सामने हो ऐसे तो ही नहीं अभावत तो अयम इति कथम अयम तद कहते जो सामने दिखता है एकदम एकदम का रूप है श्लोक है ना इदम अस्तु सन्निकृष्ट समीपतर वर्तन है तद इदम अस्तु सन्निकृष्ट इंद्र सन्निकृष्ट इदम अयम सद तो अयम कहते तो सन्निकृष्ट ही नहीं पूर्ववर्ती संप्रयुक्त ही नहीं पूर्ववर्ती संप्रयुक्त तो भाव प्रत्यक्षतया प्रत्यतया से साक्षात्वा दक्रिया कारकत्वतः अनन्य बोधमानत्वा दयेमित्युच्यते ततः अस्य प्रत्ययतया साक्षात्वात् अस्य अक्रियाकारकत्वात् अनन्य बोधमानत्वात् तथा अयमिति उच्यते अयम से कहा गया प्रत्यय है स्वरूप साक्षात है क्रियाकारक रहित उनसे साक्षात अनन्य मानक अन्य प्रमाणक में नहीं तो अयमिति उच्यते सन्निहितत्वात् प्रत्ययत्वाद अपने सबसे सन्निहित है और साक्षात्वाद अपरिचयत्वाच आत्मन अयम शब्द वाच्य साक्षात क्यों अनन्य मानक अनन्य मान से साक्षात है अन्य प्रमाणक में नहीं अन्य प्रमाण क्यों नहीं तदेव कथम अक्रियाकारक आत्मा तो क्रियाकारक रहित तो है पदार्थ उसमें क्रियाकारक तो कुछ ही नहीं तो प्रमाणक में नहीं है एक अद्वितीय में क्रियाकारक आदि कुछ ही नहीं आत्मा में घटाधिपत अयम सदवाच्यवाद आत्मा परिच्छिन्न सद इति चिन्हित्या परिच्छिन्न क्या पाठ है परिच्छिन्न च च आधा चाहिए घटाधिपत अयम सदवाच्य हो गया तो आत्मा परिच्छिन्न हो जाएगा घटाधिपत चिन्हित्य निश्चेषानात्म तद्धेतु निराकरण वर्तमना आत्मत्वमात्मनः सिद्धेन नान्यशेषमनात्मवत् निराकरण वर्तमना आत्मत्वमात्मनः सिद्धेन निशेष अनात्म तद हेतु निराकरण वर्तमान आत्मन आत्म आत्मत्व आत्मन सिद्धे हाँ ठीक है आत्मन आत्मत्व सिद्धे आत्मत्व सिद्ध आत्मा में आत्मत्व सिद्ध होता है सारे अनात्म तद हेतु निराकरण मार्ग से न अन्य शेषम अनात्मवत अनात्म से अन्य शेष है अन्य के अधीन सिद्ध होता है इस पर के आत्मा अन्य शेष नहीं इतना अनात्म तद हेतु निराकरण होने से आत्मा सिद्ध है स्वयं सिद्ध है कथम अनात्म तद हेतु निराश द्वारा आत्मसिद्धि आत्मा अतिरिक्त से कार्य कारण वस्तु सत्वाद आत्मा सत्वित कार्य कारण वस्तु है तो ये अतिरिक्त है तो उसे सिद्ध होना चाहिए असाधारण असाधारण सिद्धैव सिद्धि स्यादात्म वस्तुन यतोत आत्म वस्तुएव कार्य कारण वस जगत यतः आत्मवस्तुनः सिद्धि असाधारण सिद्धेव स्यात् असाधारण सिद्धेव आत्मवस्तुनः सिद्धि स्यात् अतः आत्मवस्तुएव कार्यकारणव जगत कार्यकारणव जगत सारे वस्तु आत्मा ही है क्योंकि आत्मवस्तुनः सिद्धि कदा असाधारण सिद्धेव असाधारण सिद्धिया मत अनन्य साधारण साधारण सिद्धि होता अन्य साधारण घटपटाद इंद्रियगम्य असाधारण सिद्धिया अनन्य साधारण अनन्य साधारण सिद्धिया ही आत्मवस्तु सिद्धि अतः सारे कार्य कारण जितने सब कुछ आत्मा वस्तु है वह आत्मा से अभिन्न कुछ ही नहीं अद्वितीय स्वप्रकाश आत्मनि जगत अध्यासात अध्यास में तत्पूर्णता युता है पूर्ण है इसे उसे अतिरिक्त देहादि आत्मा कुछ है पहले क्या तद अतिरिक्त से कार्य कारण वस्तु न सत्वाद शरीर इंद्रिया आदि अतिरिक्त अतिरिक्त ही नहीं परिपूर्ण है और अनन्य मानक अनन्य साधारण सिद्ध होने से आत्मा वस्तु की सिद्धि है और अन्य प्रमाण से सिद्ध होगा वह आत्मा नहीं होगा अनात्मा आत्मनि जगत अध्यस्तत्व समर्थयते नहीं नहीं इदम आत्मनि स्थानम तत्वन्यत्रापि वासन्ते आत्मनो व्यतिरेकेण यतो नात्मा प्रसिद्ध्यति आत्मनि पाठ बनाया है टिप्पणी वहाँ हो आत्मनि मूल में आत्मन हाँ टिप्पणी जो आत्मनि इसको बड़े महाजन ने रखा आत्मनि वो ठीक होता है उसको इसलिए देखा आत्मन स्थान के आत्मनि स्थान नहीं इदम इदम जगत आत्मनि स्थानम अश्नुते तत्वन्यत्रापि अश्नुते इदम जगत आत्मनि तत्वन्यत्रापि स्थानम अश्नुते स्थान स्थिति को प्राप्त करेगा ये जगत आत्मा में आत्मा भिन्न में इतने न आत्मा में स्थान नहीं है आत्मा भिन्न में आत्मा में संभव नहीं आत्मा भिन्न में नहीं हो सकता है आत्मा भिन्न तो सत से भिन्न असत्य है अनात्मा है उसमें क्या सिद्ध होगा आत्मनु अव्यतिरेकेण यत अनात्मा प्रसिद्ध्यति यहाँ भी पूर्व न को नहीं इदम न को संबंध करना यत अनात्मा आत्मनु अव्यतिरेकेण न प्रसिद्ध्यति अनात्मा आत्मा अभिन्न रूप से न प्रसिद्ध्यति आत्मन अव्यतिरेकेण अभिन्न रूपेण आत्मन अभिन्न रूपेण अनात्मा न प्रसिद्ध्यति वह आत्मा अनात्मा जड़ है आत्मा चेतन है दोनों अभिन्न होकर के सिद्ध व्यतिरेकेण भी न प्रसिद्ध्यति व्यतिरेकेण न प्रसिद्ध्यति अव्यतिरेकेण न प्रसिद्ध्यति आत्मा में अभिन्न होकर के नहीं भिन्न होकर के नहीं अन्यत्र भी नहीं तो टीका में दिया नय क्या है अन्वय करना अव्यतिरेकेण यत अनात्मा आत्मन अव्यतिरेकेण न प्रसिद्ध्यति आत्मा अभिन्न रूप से नहीं सिद्ध होता है आत्मा भिन्न नहीं अनात्मा आत्मा से भिन्न नहीं किंतु आत्मा से अभिन्न ये अर्थ नहीं जहाँ कहीं कह देते आत्मा ही रूप है, वो आत्मा से भिन्न नहीं, अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान से भिन्न नहीं, ये जो अनात्मा आत्मा से भिन्न नहीं, किंतु अभिन्न नहीं कर सकते। ठीक है, हमें इदमा प्रकृतम जगत निर्दिश्यते, नहीं इदम इदम जगत उभयत्र हेतुमा आत्मनि न सिद्ध न श्रुणते स्थानम तत् अन्यत्र भी न श्रुणते स्थानम, क्यों आत्मन अव्यतिरेकेण यत अनात्मा न प्रसिद्धति, नहीं व्यतिरिका व्यतिरिकाभ्याम अनात्म सिद्धिर, अनात्म की सिद्धि आत्म व्यतिरिकेण अव्यतिरिकेण वा न भिन्न रूप से सिद्ध नहीं होगा, निस्वरूप हो जाएगा, अव्यतिरिक नहीं होगा, आगे दिया व्यतिरिक निस्वरूप, आत्मा से भिन्न हो जाएगा तो अनात्मा, सत्य भिन्न असत निस्वरूप हो जाएगा, और अव्यतिरिक सिद्ध क्यों नहीं होगा, अव्यतिरिक असंभव, जड़ा जड़ रहेगा आत्मा चेतन और जड़ जगह, तो दोनों में अव्यतिरिक अभिन्न नहीं हो सकता, अतो अनात्मा अध्यस्त है, तेरे अनात्मा दिखता है तो अध्यस्त है, आत्मा से भिन्न अभिन्न सिद्ध नहीं तो अध्यस्त है। यहाँ पूर्वाधकम न पदम अनुकृष्यते न सिद्ध्यति, अव्यतिरिक न सिद्ध्यति किंचि, आत्मन अव्यतिरिक तो अनात्मा न प्रसिद्ध्यति, आत्मनो अनात्म व्यतिरिकवत अनात्मा भी तत्वोत्रिच्यता इति चेत, आत्मनो अनात्म, अनात्म जड़ से भिन्न आत्मा वा अध्यस्त पदार्थ से भिन्न अध्यस्ता न, अनात्म व्यतिरिकवत अनात्मा भी तत्वोत्रिच्यता, अनात्म में आत्मा से भिन्न हो, ये अध्यस्त से अधिष्ठान से भिन्न है, अध्यस्त भी अधिष्ठान से भिन्न हो इति चेन्नेत्य आत्मा तो इति, आत्मात्मनात्म प्रत्यक्त्वात् व्यतिरेकान सोहरति सजीव सर्पदंडादे स्रग विद्युत वस्तुनः सत्तत्व व्यतिरेकेण सिद्धेर नान्यत्र कुत्रचित्। आत्मा तो अनात्म प्रत्ययत्वात् स व्यतिरेक न रहती, अनात्मा का प्रत्येक वास्तव स्वरूप है आत्मा, अनात्मन प्रत्ययत्वात् प्रत्यय व्यतिरेक न अर्हति स आत्मा, ये अनात्मा व्यतिरेक न रहती, उसे भिन्न नहीं। सर्पदंडादे सजीव सग वैद्यात् उत्पस्तु न, जैसे सर्पदंड आदि सजी सर्ग अविद्या से उत्पन्न वस्तु है, वस्तु से उनसे अविद्या उत्तर सर्पदंड आदि सद तत्व व्यतिरिकण सिद्धि नान्यत्र कुत्रचित्, अधिष्ठान व्यतिरिक्त अन्यत्र कहीं सिद्धि नहीं, सद तत्व व्यतिरिकण कुत्रचित सिद्धि नहीं, इसे आत्मा भिन्न कहीं भी उसकी सिद्धि नहीं है। 57 आत्मन भेदाभेदाभ्याम अनात्मा न सिद्धि तथा दृष्टान्त, आत्मा तो अनात्म प्रत्ययत्वात् व्यतिरिक न सो रहती, व्यतिरिक नहीं और अभिन्नत नहीं हुआ, जड़ा जड़ा पहला आया तो भेदाभेद से दोनों प्रकार सिद्ध नहीं, आत्मा न भेदाभेदाभ्याम अनात्मा न सिद्ध्यति दृष्टान्त, सजीव सर्पदंडादि सर्पदंडादि सजी सग अविद्या उत्थ वस्तु न सर्पदंडादि, स्र के अविद्या से उत्पन्न सर्पदंडादि, राज्य में सर्प था स्रग में माला में सर्प, सर्ग तत्व व्यतिरिकण अन्यत्र कुछ जति सीधे, सर्ग तत्व छोड़कर कहीं सीधा नहीं है, अस्रग में अध्यस्त है नहीं, सजी भाषत तद अविद्या कल्पित से सर्प आदेश, तद अविद्या स्रग अविद्या तद अतिरिकण अन्यत्र सिद्धि अन्यत्र नहीं, ना भी तद आत्मना एवं तद सिद्धि, तदात्मना सर्प अध्यस्त पदार्थ तदरूपेण सिद्धि थे न, तथा जैसे नहीं है तथा आत्मनो व्यतिरिक अव्यतिरिक अभ्याम न अनात्म सिद्धि, भिन्न भिन्न दोनों सिद्ध नहीं, नहीं तदात्मना नहीं सर्गात्मना तत्सिद्धि, नहीं तदात्मना तत्सिद्धि कौन से, नहीं सर्गात्मना सर्पादि सिद्धि, सर्पादि सर्गात्मना सिद्धि नहीं, अन्य व्यतिरिकाभ्याम जगत तो असिद्धिश्चेद अभावावसहिता इति नित्या, अन्य व्यतिरिकाभ्याम तो भेदाभेदाभ्याम भेदा भेदाभ्याम जगत असिद्धि चेत, जगत आत्मा से भिन्न नहीं अभिन्न नहीं सिद्ध नहीं हुआ तो अभाव हो गया, भिन्न नहीं अभिन्न तो अभाव अवसाई था, अभाव जगत अभाव रूप है नित्य नचाभावसायेत दभावस्यापि भाववत् प्रत्यय मात्रैक याथात्म्या दशु तत्त्वान चार्थतः न च अभाववसायी एतद् एतद् जगत अभाववसाय अभाव रूपे इति न अभावस्यापि भाववत् प्रत्ययमात्रैक याथात्म्यात्, जैसे भाव पदार्थ प्रत्ययमात्र है, प्रत्ययमात्र अध्यस्त अभावस्यापि प्रत्ययमात्रैक याथात्म्यात्, प्रत्ययमात्रम् एक याथात्म्य से अभावस्यापि यथार्थ सर्व प्रत्ययात्मा अध्यस्त होने के कारण, क्योंकि अश्रुतत्वात् अश्रुतत्वात् वो अलग सिद्ध नहीं होगा, अशुत्वाद सिद्ध नहीं क्या न चाहता था अर्थापत्ति से सिद्ध नहीं होगा अभाव रूप जगत। किंच जगत तो अभाव निष्ठत्व श्रुत्या कल्पित तद अर्थापत्ति आवा, जगत अभाव निष्ठ अभाव रूपे ऐसे श्रुति से कल्पना करें अर्थापत्ति नाद्य अशुत्वात्, अशुत्वात् श्रुति प्रमाण से सिद्ध नहीं आग दीर्घ काटने का अशुत्वात्, अशुत नेत नीति इत्यादि श्रुति जगत भाव अमृशंति तस्य अभाव निष्ठत्वम अर्थात आहिति नेत नीति इत्यादि श्रुति जगत भाव अमृशंति, जगत पहले अश्रुतत्वात् श्रुति से सिद्ध नहीं होगा अभाव के लिए, और अर्थापत्ति क्या है नेत नीति इत्यादि श्रुति जगत भाव अमृशंति इतना इतना करके जगत भाव इतना कर सबका निषेध हो गया आत्मा में, भाव को सहन नहीं करती श्रुति, नहीं करने से क्या होगा तस्य अभाव निष्ठत्वम अर्थात आह जगत अभाव निष्ठत्व अर्थात हो जाएगा ये अर्थापति, ये तो द्वितीय आशंक्य तो अर्थापति हो जाएगा, भाव नहीं तो अभाव रूप होगा, द्वितीय आशंक्य न च अर्थत अर्थापति से भी सिद्ध नहीं होगा अर्थत, क्योंकि वो अभाव भी सिद्ध होता उसे। बलियस्या श्रुतिया दुर्बला तदा अर्थापतिर बाध्यत्व, ये कहा अर्थापति से क्यों सिद्ध नहीं होगा श्रुति से बाधित है अर्थापति है अर्थात है ना नेत नेति करके सब का निषेध करने से भाव का निषेध करने से अभाव रूप हो गया ये सुता अर्थापति, नेत नेति सुता अर्थापति से जगत अभाव रूप है ये कह दिया नहीं सिद्ध नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये हेतु है बलियस्या श्रुत्या दुर्बला तद अर्थापतिर बाध्यत्व हेतु मा दुर्बलया तद अर्थापति सुता अर्थापति सुता अर्थापति बलिय श्रुति के द्वारा बाध्य है हेतु अनुद्य अनुद्य निखिलं विश्वं तत्तत्त्व प्रतिपत्तये आत्मेवेति श्रुतं यस्मान् नात्वन्यत् किञ्चिदिष्यते आत्मवैदम सर्वम वासुदेव सर्वम ब्रह्मवेदम आत्मवैदम कहा, इदम सर्वम को अनुवाद करके निखिलम विश्वम अनुद्य उसका अनुवाद करके तत्त्व प्रतिपत्ते आत्मवैदि श्रुतम इदम सर्वम यदा इम आत्मा इदम सर्व आत्मा है तो तत्त्व प्रतिपत्ते आत्मावैदि श्रुतम यस्मात् अतो अन्यत किंचित न इष्यते अतो अन्य कुछ में नहीं आत्मा एव कहते आत्मा ही आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भाव नहीं अभाव नहीं कुछ नहीं जगत शून्यत्व अन्यदिति उच्यते जगत शून्य रूप होगा ये भी नहीं है अन्यत किंचित नहीं चेते मतलब भाव नहीं शून्य भी नहीं अभाव निष्ठत्व जगत निरस्य अन्वयादि निरासम अनुवदति जगत अभाव निष्ठत्व निरस्य अन्य अभाव रूप नहीं अन्वयादि निरासम अनुवदति अन्य अन्य व्यतिरिक भाव भाव का जगत प्रत्याख्याय प्रत्याख्यायन च आत्मान मनात्मा व्यतिरिच्यते व्यतिरेक स्वभावत्वान् नापि चात्मनि सिद्ध्यति आत्मा में जगत का अन्वय और जगत से आत्मा से भिन्न व्यतिरिक दोनों नहीं आत्मान प्रत्याख्याय न च अनात्मा व्यतिरिच्यते आत्मा से भिन्न व्यतिरिक अनात्मा प्रसिद्ध न प्रसिद्ध देते हैं क्यों नहीं आत्मा से भिन्न हो जाएगा तो अनात्मा सत से भिन्न असत हो जाएगा व्यतिरिक स्वभाव आता आत्मा का प्रत्याख्यान कर देंगे तो सत से भिन्न हो तो जगत क्या होगा अनात्मा व्यतिरिक स्वभाव असत स्वरूप हो जाएगा ना पीछे आत्मनिसिद्ध थी आत्मा रूप से जगत सिद्ध होगा आत्मा में इत्यपि न दोनों अन्वय भी नहीं होगा पहले व्यतिरिक का निषेध अद अन्वय का आत्मान विहाय अनात्मा न स्वातंत्र सिद्ध थी क्योंकि आत्मा को छोड़कर अनात्मा अनात्मा असत हो गया निस्वरूपत्व अपते उत्तत्व पहले कहा ना पे अभिनयता आत्मनिषिद्धि आत्मा अभिन्न होगा वही आ गया जड़त्व न अजड़ाद व्यतिरिक्तत्व अजड़ आत्मा से भिन्न है जड़त्व न इसे दोनों में अन्वय रूप से भी सिद्ध नहीं होगा जगत तो अन्य भाव है मानव भाव अन्वय नहीं प्रमाण जड़ अन्य और आदि से व्यतिरिक अन्य व्यतिरिक दोनों का निराश पहले व्यतिरिक का निराश क्या प्रत्यक्ष आत्मा न अनात्मा न व्यतिरिक्षित व्यतिरिक का निषेध हो गया और अन्वय आत्मा के साथ जगत का अन्वय वो भी सिद्ध नहीं होगा क्योंकि जड़ अजड़ दोनों का तादात्म्य नहीं होगा और अन्य संबंध नहीं हो सकता अध्यस्त रूप से सिद्ध होगा जड़ जड़त्व न अजड़ अजड़ाद व्यतिरिक्त अजड़ से भिन्न अजड़ रूप से सिद्ध अभिन्न नहीं है जगत अन्य भाव प्राण जगत का अन्वय क्यों नहीं आत्मा में प्रत्याचस्य श्रुति रतः सर्वनेति चात्मनि सर्वमात्मेति च तथा व्यतिरेकं निषेधति नेत नेति कह करके श्रुति क्या करती सर्वं प्रत्याचष्टि आत्मा में अन्वय नहीं आत्मा में जगत का अन्वय क्यों नहीं आत्मा में सब का निषेध हो गया देखो पहले प्रत्याचर्य श्रुति अतः सर्व नेत नेति आत्मनि श्रुति प्रत्याचर्य ऐसे क्या सिद्ध हुआ अन्वय नहीं है अन्वय का अभाव अब व्यतिरिक क्यों नहीं सर्वमात्मेति च तथा व्यतिरिक निषेधति सर्वमात्मा तो आत्मा से भिन्न आत्मा से भिन्न नहीं व्यतिरिक का निषेध हो गया सर्वम आत्मा से व्यतिरिक नहीं है वेदेन्द्र सर्व भिन्न है सर्वम वासुदेव सर्वम उसे बिना कुछ है ही नहीं ऐसे व्यतिरिक का निषेध हो गया दोनों अन्य व्यतिरिक तो अन्य का निषेध किसे द्वारा नेत्र नेति करें अब व्यतिरिक का निषेध सर्वम आत्मा थी हाँ तो नहीं व्यतिरिक नहीं तो अन्य हो भिन्न अभिन्न भिन्न नहीं तो अभिन्न होना चाहिए अभिन्न होता तो उसका नेत नित निषेध नहीं होता नेत निषेध हो गया तो आत्मा से अन्य अभिन्न नहीं अरे भिन्न क्यों नहीं सर्वमात्मा यदि भिन्न होता सर्व आत्मा कैसे होगा आत्मा शत्रु तो हो तो भिन्न भी नहीं फिर अभिन्न भी नहीं तो भिन्न भिन्न उभय नहीं हो सकता है फिर अनिर्वचन में था यही मानना पड़ेगा हाँ व्यतिरिक भाव व्यतिरिक भाव मान सर्व अन्य भाव प्रमाण प्रत्याचष्टि नेत्र व्यतिरिक भाव प्रमाण सर्वम आत्मा सवा अयम आत्मा इतद व्याख्या यहाँ तक हो गया श्रुति में सवा अयम आत्मा ब्रह्म एतद व्याख्याय ब्रह्म सदार्थमा अपूर्वेति अपूर्वान परानंत राबाह्यं ब्रह्मलक्षणं उक्तात्मवस्तुसाभाव्या दात्मा ब्रह्मेत्यतो वशः। ब्रह्मलक्षणम् अपूर्व अनपर अनंतराबाह्यम अनंतर अपूर्वम अनपर पूर्व नहीं कारण नहीं कार्य नहीं अंदर बाहर रहित ब्रह्मलक्षणम् उक्त आत्मवस्तु स्वाभाव्यात् आत्मवस्तु का ही स्वभाव है। अतः आत्मा ब्रह्म इति वच अयम आत्मा ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म है। सामानाधिकरण तात्पर्य उक्त आत्मवस्तु स्वाभाव्यात् आत्मा वस्तु का स्वभाव है जो ब्रह्म का लक्षण सामान्य विशेषादिहीनं ब्रह्म तत्र तत्र उक्तं निर्विशेषे सामान्य विशेष तस्य आत्मस्वरूपत्वात् आत्मा का विस्वरूपे आत्मा ब्रह्म इति आत्मन ब्रह्मत्वं सामानाधिकरण श्रुत्या उच्यते तेन तैरैक्यम् अयम् आत्मा ब्रह्म स्पष्ट है। कथं तैरैक्यम् पारोक्ष सद्वैताभ्यां विरुद्धात् ब्रह्म में पारोक्षम परोक्षत्वम् आत्मा में सद्वैतम् विरुद्धे इत्यतः प्रत्ययुक्तमिति प्रत्ययत्वं ब्रह्मणस्तत्त्वं ब्रह्मत्वं चात्मनस्तथा परोक्षद्वयहानेन ह्यात्मा ब्रह्मेति बुध्यते। प्रत्यत्वं ब्रह्मणस्तत्वं प्रत्यत्व ब्रह्म ब्रह्म जो परोक्ष है उसको छोड़ करके और तथा आत्मन ब्रह्मत्वं आत्मन ब्रह्मत्वं ब्रह्मत्व कौन से सद्वैत द्वय को छोड़ करके दोनों में भागता है परोक्ष द्वय हाने ना ब्रह्म में परोक्षत्व का त्याग आत्मा में द्वयत्व का त्याग दोनों छोड़ने पर भागता है ना आत्मा ब्रह्म इति बुध्यते लक्षण बुध्यते अयम आत्मा ब्रह्म। विरुद्ध भाग त्यागात ऐक्यम स्वयं इत्यत्र प्रसिद्धम ही शब्द इस परोक्ष द्वय हाने ना ही आत्मा प्रसिद्ध है। विरुद्ध भाग छोड़ करके ऐक्य बोधन किया जाता है स्वयं देवता इत्यादि ब्रह्मण तत्व प्रत्यत्व एक प्रत्यत्व ब्रह्मण तत्व इतिहत ब्रह्म शब्दार्थम अनुदय प्रकट है। ब्रह्म शब्दार्थ का अनुवाद करके कैसे प्रत्यय स्वरूप है अव्यावृतानुगत ब्रह्म शब्दार्थ इष्यते नात्मनोऽन्यत्र लभ्योऽसौ नाप्यात्मा ब्रह्मणोऽन्यतः। ब्रह्म शब्दार्थ अव्यावृत अनुगत किससे व्यावृत नहीं और किसके साथ संबद्ध नहीं अनुगत नहीं तो भूत में अनुगत नहीं अव्यावृत नहीं ब्रह्म सामान्य विषय सही था। आत्मनो अन्यत्र असो न लभ्य आत्मा से भिन्न कहीं ऐसे वस्तु अव्यावृत अनुगत नहीं होगा। नापि आत्मा ब्रह्मणो अन्यत आत्मनो अन्यत्र ब्रह्म नहीं नापि आत्मा ब्रह्मणो अन्यत ब्रह्म से भिन्न भी आत्मा नहीं आत्मा से भिन्न नहीं है आत्मा से भिन्न तो अनात्मा हो जाएगा। अब ब्रह्म से भिन्न भी आत्मा नहीं ब्रह्म का लक्षण भिन्न हो गया तो आत्मा आत्मत्व आपत्ति अनात्मत्व आपत्ति आत्मन ब्रह्मत्वम तत्त्वम इत्येतद्विनक्ति आत्मन ब्रह्मत्वम आत्मा ही ब्रह्म है नापि आत्मा ब्रह्मण्यत ब्रह्म से भिन्न सिद्ध नहीं तथापि कथम पारोक्ष सद्वयानम ब्रह्म में पारोक्षम परोक्षत्वम और आत्मा में सद्वैत उसका त्याग कैसे करें इत्याशंक्य तद्वक्तुम पारोक्षादेर आविद्यत्वम आविद्य वास्तव नहीं वास्तव हो तो त्याग कैसे करेंगे। आत्मनोपि परोक्षत्वम ब्रह्मणो विद्यया यथा आत्मन सद्वितीयत्वम ब्रह्मणोपि तथा मम आत्मनः सत्यं ब्रह्मणो विद्यया यथा आत्मनः सत्यं ब्रह्मणो विद्यया यथा यथा आत्मनोपि ब्रह्मणः परोक्षतम्, यथा आत्मनोपि ब्रह्मणः परोक्षतम् तथा ब्रह्मणोपि आत्मनः मम सद्वितीयतम्। यथा आत्मनोपि ब्रह्मणः परोक्षतम् तथा ब्रह्मणोपि आत्मनः मम, ब्रह्मणोपि आत्मनः मम सद्वितीयतम्। यथा आत्मनोपि ब्रह्मण परोक्षतम्, आत्मा होते हुए भी ब्रह्म परोक्ष होता है, आत्मनोपि ब्रह्मण, आत्मा सभी न होता हुआ ब्रह्म में परोक्षत्व है अविद्या से। यथा अविद्या यथा आत्मनोपि ब्रह्मणो परोक्ष अविद्या छुट गया था, यथा आत्मनोपि ब्रह्मणो अविद्या परोक्षतम्, यथा आत्मनोपि ब्रह्मणो अविद्या परोक्षतम् तथा ब्रह्मणोपि आत्मनः मम सद्वितीयत्वम् अविद्या सद्वितीयत्वम्। ब्रह्मणोपि आत्मनः, ब्रह्म से अभिन्न होते हुए आत्मा में सद्वितीयत्व, अविद्या से सद्वितीयत्व आत्मनोपि। तस्य अविद्यत्व हे फलितमाह, तस्य भेद से अविद्यत्व फलितम है तत् अत इति अतो विद्या समुच्चेत्तौ यथा वस्तवबोधतः आत्मा ब्रह्मैव सन्नेश ब्रह्मापीति सतो द्वयम्। ये क्या है, पहले परोक्षत्व ब्रह्मण क्यों आत्मनोपि अभिधेया, इसी प्रकार मामा आत्मनोपि ब्रह्मणो सद्वितीयत्वम् अविद्या, तो अविद्या समुचित हो अतः अविद्या समुचित हो यथावस्तु अभवत अतः अविद्या निवृत्त हो यथावस्तु बोध हो उनसे। आत्मा सन ऐसा, आत्मा सन एव सन ब्रह्मैव सन, आत्मा ब्रह्मैव सन ऐसा, आत्मा ब्रह्मैव सन सतो अद्वयम् ब्रह्म अप्येति, ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म होते हैं ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। छसठ ऐसे खलु आत्मा सतो ब्रह्मैव सन, ब्रह्मैव सन अज्ञानात् अब्रह्मवत् प्रतिपन्न, अज्ञान से अब्रह्मवत् प्रतिपन्न, सम्यक् ज्ञानात् अज्ञान ध्वंसे ब्रह्मैव आपद्यते, सतो ब्रह्मैव सन ब्रह्मैव आपद्यते। आत्मनो वास्तवं वृत्तम् उक्त्वा, यह तो हो गया अयम आत्मा ब्रह्म हो गया, आत्मनो वास्तवं वृत्तम् उक्त्वा विज्ञानम् इत्यादि तात्पर्य, विज्ञानमेव मनम् इत्यादि क्यों, यथोक्त बोध विरहा दस्यानर्थ परंपरा विज्ञानाद्यपि संबंधो यथा तदधुनोच्यते। यथोत बोध विरहात, आत्मा के यथोत बोध विरहात अस्य विज्ञानादि अभिसंबंध अनर्थ परंपरा यथा तदधुनोच्यते, विज्ञानादि का संबंध अज्ञान से अनर्थ परंपरा अज्ञान के कारण यथोत बोध विरहात तथा अधुना उच्यते। तामेव स्फुटेति अनर्थ परंपरा, अबोध यथोत बोध विरहात अस्य अनर्थ परंपरा, अनर्थ परंपरा क्या है, विज्ञानादि अभिसंबंध वास्तव संबंध नहीं हो सकता है, किंतु संबंध ये यही अनर्थ है अविद्या विज्ञान में। तामे उत्प्रेति ताम अनर्थ परंपरा तामे पुरुष विज्ञान आदि उत्तरार्थे यस्य इत्यादि भाष्यम योजयति। अच्छा भाष्य यस्य आत्मन आत्मा, आत्मा ब्रह्मैव सन्नेश धर्मैर्यावद्विरन्वितः अज्ञाना संसरत्यत्र वर्ण्यते तत्समासतः। आत्मा आत्मा ब्रह्मे एष आत्मा ब्रह्मे वसन यावद् भी धर्मेर अन्वितः अज्ञानात् संसरति अत्र श्रुतो तसमासत बन्यते। अज्ञान से संसार को प्राप्त करता है ब्रह्मे वसन आत्मा एष आत्मा ब्रह्मे वसन अज्ञानात् यावद् भी धर्मेर अन्वितः संसरति तत्समासत अत्र श्रुतो वर्ण्यते। ब्रह्म होता हुआ भी अज्ञान से अन्य धर्म विज्ञान मनो आदि से संबंध होकर के संसार होता है। विज्ञानमय आदि वाक्य अत्र इति परामर्श अत्र श्रुति वाक्य में अज्ञानादेश विज्ञानादि योग द्वारा संसरतु आत्मा अज्ञान से विज्ञानादि योग संसरतु किं तावता ते लभ्यते इसे क्या होगा यत यतो विद्यान्वये शेष संसारानर्थ संगति तद्ध्वस्तावात्मनस्तस्मात् पुरुषार्थ समाप्यते। आत्मनः यतो अविद्यान्वये अशेष संसार अनर्थ संगति तद्ध्वस्तो तस्मात् पुरुषार्थ समाप्यते। तद्ध्वस्तो अविद्याध्वस्तो आत्मन अविद्याध्वस्तो तस्मात् अविद्याध्वस्तो पुरुषार्थ समाप्यते। यतः आगे तस्मात् यतः आत्मन इधर आ जाएगा आत्मन अविद्यान्वये अशेष संसार अनर्थ संगति अतः तस्मात् तद्ध्वस्तो पुरुषार्थ समाप्यते। आत्मन का अन्वय हो जाएगा अविद्या दोस्त पुरुषार्थ सृष्टि यत ये हो गया। ओम।